Bwana, sisi tutengane kwa ajili ya mambo hayo. Maadamu tukubaliana, basi yatosha. Wayadhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna, na tupeane udhuru baadhi yetu kwa wengine katika yale ambayo tunatofautiana. Maadamu tunaamini kwamba Mola wetu ni mmoja, mtume wetu ni mmoja, kibla chetu ni kimoja, labda mathalan kitabu chetu ni kimoja, ikiwa mambo haya tunakubaliana, basi yatosha. Na ima tofauti zingine hizi tusiziangalie, mara huyu kadha, huyu amepinda, huyu kadha, haya tusiangalie. Sisi maadamu tukubaliana kwa mambo haya, basi yatosha. Hawa ndio wanaitwa ikhwan al-muslimun. Ukiangalia katika mienendo yao au katika misikiti yao, utakuta kuna mambo mengi na kuna makundi mengi yanakusanyika ndani yao. Yaani kikundi kimoja wanakusanyika watu wenye itikadi mbalimbali, wao hawabagui, unaburuza suruali, wao ni mwenzao. Unakata suruali, wao ni mwenzao. Unafuga ndevu, wao ni mwenzao. Unanyoa ndevu, wao ni mwenzao. Unapinga siasa, wao ni mwenzao. Unakubali siasa, wao ni mwenzao. Yaani wamekusanya, hawabagui. Na haya maneno kama haya, yaani kikundi kama hiki, kuna taasisi inaitwa hawa, nasikia wamejina, kuna taasisi inaitwa Al-Marid. Hawa ndio wana misimamo hiyo kifuani. Oh, hawabagui. Akija sufi mwenzao, akija msunni mwenzao, akija tablighi mwenzao, akija, na kuna maneno yashawahi kuzungumzwa pia na mtu mmoja, simtaji, lakini maneno ya hatari. Alizungumza kwa kusema kwamba sisi bwana hatubagui. Sisi hapa hatufahamiki ni kina nani, kwa sababu Ansar Sunna tuko nao hapa hapa, ahalal jihad nasema hivyo, tuko nao hapa hapa. Kwa hiyo tuna watu na tuna makundi mengi humu ndani. Ni kweli, kwa sababu wao ni maikhwan. Kwa hiyo haya ni maneno ni haki kwa kuzungumza, kwa sababu wao ni maikhwan al-muslimun. Sasa yale waliokuwa naye watu hawa, sema hivyo, nadhani ishafahamika ni kina nani, kwa sababu pia wakukawa vile bunge wawakilishi. Yaani hao hao wanaosema kwamba wao ni wana sunna, lakini katika viongozi wao wako wanaburuza suruali, katika viongozi wao wako wasioburuza suruali, kwa maana wote wako na wanawakilishi. Katika viongozi wao wako wanaonyoa ndevu, katika viongozi wao wako wanaofuga ndevu, wanawakilishi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yapo. Sasa anasema Sheikh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i kwamba tunaona da'wa hii ya ikhwanul muslimin ambayo ipo katika mifumo ya namna kama hii, wao wanaifutiza mbali kwamba tushirikiane si Waislamu kumpiga vita adui. Kwa hiyo tujenge mashule, tujenge mahospitali, tufanye kadha. Akili zao wameziweka katika dunia, hatusemi kwamba ni haramu, lakini fikra zao upande wa dini ni zero. Upande wa dunia wana asilimia 90 ya kupiga hatua. Kwa hiyo tunaona kwamba dawa hii ghaira qadirati, si yenye uwezo, si yenye uwezo, wa ghaira salihatin, na si yenye kufaa, liislahi almujtama, ya kwa ajili ya kutengeneza mujtama, kwa ajili ya kutengeneza jamii. Dawa inayokuwa katika mifumo hii ya mkusanyiko wa watu mbalimbali, wao kwao makhawari, kwa sababu mwanzo nakumbuka hawa watu ambao kwa hapa kwetu Tunduru walikuwa wakifahamika kwamba ni wana sunna, walikuwa wana baadhi ya misimamo ya kikhawarij, kuwapiga fimbo walevi, utakuta kipita mlevi apigwa fimbo, ugomvi wao ilikuwa kwao ndiyo sunna, mpaka watu wasema hai jamaa ilikuwa kwao ndiyo sunna, kumbe walikuwa ndiyo ukhawarij. Mambo ya maandamano, wakikamatwa mashehe wao wanaandamana, wanakwenda mpaka kule juu kwenda kudai haki zao. Sasa wewe ndio kulei hati kwa kafiri, kafiri ana hati. Sasa kuna mambo kama hayo. Sasa watu kama hawa si wenye kuweza kuisuluhisha jamii, jamii ikakaa sawa.